tennistoernooi van Rotterdam werd gewonnen door een Fransman, Gaël Monfils. Het is echt overtuigend hoor, wat de Fransman laat zien. Aanvallen als het kan. En vooral verdedigend is hij zo ongelooflijk sterk. Maar hij heeft alles. Hij maakt heel weinig fouten. Het is een muur waar Wawrinka op dit moment niet doorheen komt. En we praten met de atletiektrainer Bart Bennema, die verbetering ziet na 12 weken samenwerking met Daphne Schippers. Ik zag gisteren voor het eerst in de finale terug waar we aan werken. Alleen daar zit ook nog een beetje de oude techniek doorheen. Dus het is een beetje alsof ze twijfelt op sommige momenten. NOS Langs de Lijn is er tot 11 uur. Ja, een gelijkspel van een pover PSV in Heerenveen. Een flinke winst van Ajax op NAC Breda. En een dramatisch verlies van Feyenoord uit in Groningen. Het was een roerig weekendje voor de top 3 van de Eredivisie. En de grote winnaar van het weekend is in elk geval Ajax. Dat in eigen huis optimaal wist te profiteren van het puntenverlies van PSV. Trainer Erik ten Hag is dan ook best wel tevreden. Nou, we zijn in ieder geval 2 punten ingelopen. Het is zeker het doelsaldo. Maar ik denk het belangrijkste is het niveau tegen Real Madrid. En ook het niveau vandaag bij Vlagen. Zeker het eerste kwartier van de wedstrijd, de tweede helft. En dat is het Ajax wat je wil zien. Ajax verkleinde de achterstand op de koploper naar 4 punten. En die laatste ploeg morste gisteravond dure punten in Heerenveen. De Eindhovenaren ontsnapten op de valreep aan een nederlaag door een goal van de invaller Malen in de slotseconde van de wedstrijd. Nou, in de studio, ik kondigde hem al aan, zoals elke week onze data-analyst Jan Bavink. Jan, het kwam voor PSV net als vorige week echt weer op die laatste minuten aan. Of doe ik ze daar zelfs mee tekort? Laatste seconde is beter. Nou, laten we beginnen met die laatste minuten. Vorige week al besproken dat PSV nu het Eredivisie-record heeft met meeste doelpunten na de 85e minuut in een Eredivisie-seizoen. Dat hebben ze aangescherpt naar 16 keer. Dan die laatste seconde. Als je kijkt naar doelpunten van PSV in de 90e minuut of later, lukte dat ze al 9 keer dit seizoen. Dat is het meeste voor alle Eredivisie-ploegen. Pakten ze ook al 5 punten mee, ook dat is het meeste. En het record van zoveel doelpunten zo laat staat op 10. 3 keer halen welke ploeg. Ja, dat zal PSV zijn. Ja, in het seizoen 2014-15. En dat record gaan ze wellicht ook al pakken. Dus ze hebben er patent op, zoals het dan zo mooi heet. Dan ga je zoeken naar verklaringen. Dat kan hem zitten in conditie. Dat kan hem zitten in speelwijze. Dat kan hem natuurlijk vooral ook zitten in spelers. Ja, iemand die ik daar toch echt wil noemen is Luc de Jong. Die dat vaak doet door te scoren zelf. Maar ook heel erg belangrijk is als aanspeelpunt. Dat was gisteren ook zeker zo tegen Heerenveen. Hij won 21 kopduels. Zodra er eigenlijk opportunistisch gespeeld gaat worden, wat niet onlogisch is in de slotfase waarin iets geforceerd moet worden, dan is hij de ideale man. Zeker. Ja, lange ballen op Luc, dat gaat eigenlijk altijd goed. Hij won dus 21 kopduels tegen Heerenveen. Dat is het meeste sinds wij dat bijhouden in de Eredivisie. Dat is sinds het seizoen 2010-11. Dus dat is echt heel erg veel. Hij won ook een belangrijk duel waar uiteindelijk die goal van Malen uit viel. Dus hij is zeker belangrijk in dat aanvalspel van PSV. Lange ballen op Luc, dat allitereert ook zo. Lekker, prachtig. Mooi. Maar goed, goals in de laatste minuut of niet. PSV heeft dit kalenderjaar al meer verliespunten dan in de eerste 17 duels van de competitie. Al zei de trainer Mark van Bommel afgelopen vrijdag dat PSV niet minder voetbalt na de winterstop. Nee, er is niks veranderd ten opzichte van het vanaf de eerste seizoenshelft. Dus wat dat betreft lijkt het zo alsof wij in fases de wedstrijd weggeven. Maar het tegendeel is waar, als je de statistieken goed gaat bekijken. En voor mijn gevoel spelen we zelfs beter als voor de winter. Het is altijd leuk als een trainer zich op jouw terrein meldt en ook beweert dat de statistieken nu beter zijn dan voor de winterstop. Dan volgt er natuurlijk een fact-check. Ja, enige kanttekening die ik wil plaatsen is dat PSV natuurlijk nog een wedstrijd heeft gespeeld. Dus ze zijn iets veranderd ten opzichte van afgelopen vrijdag toen Van Bommel dit meldde. Maar goed, ik heb er toch even naar gekeken. Wat opvalt is dat PSV eigenlijk even vaak schiet als voor de winterstop. Dus aanvallend gezien lijkt dat even goed te gaan. Wat wel opvalt ook is dat ze minder vaak op doel schieten. Dus ze zijn daarin wat minder zuiver. Maar ook wel veel vaker in de 16 van de tegenstander komen. Dus al met al kan je zeggen, aanvallend gezien is het zeker niet slechter dan voor de winterstop. Ze zijn alleen wat minder zuiver dan dat ze waren. PSV veel meer balbezit dan voor de winterstop. Het lijkt ook of tegenstanders zich steeds vaker ingraven tegen PSV. Initiatief echt laten aan de Eindhovenaren. En dat zij daar dan maar doorheen moeten voetballen. Dat lukt niet altijd even goed. Nou, aanvallend gezien zeker niet slechter. Hier en daar wat pech misschien ook. Verdedigend gezien gaat het inderdaad beter dan voor de winterstop. Hoe gek dat ook klinkt misschien met zoveel verliespunten en zoveel doelpunten tegen. Ze krijgen gemiddeld veel minder schoten tegen. Ook minder schoot op doel tegen. De tegenstander is ook minder vaak in de 16 te vinden dan PSV. En het lijkt dus ook een beetje pech te zijn. Kijk, ze hebben nu van de 9 schoten op doel tegen in 2019 gingen er 7 in. Dat is 77%. Voor de winterstop gingen van de 42 schoten op doel er 8 in. Dat is 19%. Nou, die 19% is erg laag. Het gemiddelde ligt op 35 in de Eredivisie. Maar die 77% die is bizar hoog. Dat zal ook weer wat gaan dalen. En, nou, fact check, conclusie. Ik vind dat Mark van Bommel gelijk heeft. Ja, en dan gaat het erom dat het kwartje soms de goede kant op moet vallen. Hè? Ja. Vallen kwartjes de goede kant op? Geloof het wel, hè? Ja, dat kan wel. De kwartjes vallen ook. Dus ook de goede kant op. Nou, dat gebeurt nu te weinig voor PSV, zeker. Ja, en voor de winterstop heeft het ook een aantal keer gewoon heel erg meegezeten. Gekenmerkt door onvoorspelbaarheid en kerende kansen. De strijd om het kampioenschap lijkt dus weer volledig open te liggen. Net als die om plek 3 in de Eredivisie. Want die lijkt voor Feyenoord steeds minder zeker. Door het 1-0 verlies van de Rotterdammers op bezoek bij FC Groningen bedraagt de marge met nummer 4 AZ nog maar 2 punten. AZ is helemaal los. Nog geen wedstrijd verloren in het jaar 2019. Maar terug naar Feyenoord. Dramatisch was het. Onderstreept met een eigen doelpunt door Sven van Beek. Paas richting de lopende Mahi. Mahi gaat het doelgebied in. Geeft de bal uitstekend mee op Bruns. Bruns, hier is de goal van Groningen. Van Beek eigen goal. Eigen doelpunt van Sven van Beek. Die hem ongelukkig tegen zich aangespeeld krijgt. Ik kan niet zeggen dat hij uit de lucht komt vallen. Volgens mij al zijn zesde in zijn Feyenoordperiode. En in de eerste minuten van deze wedstrijd had hij ook al bijna een eigen doelpunt. Toen Kenneth Vermeer er nog voor zorgde dat die bal niet over de lijn ging. Maar via een eigen doelpunt van Beek is het nu 1-0 voor Groningen. Het is verdiend voor de thuisploeg. En Feyenoord zal nu kleur moeten bekennen om niet weer een uitwedstrijd te gaan verliezen. Ik las ergens een tweetje vanavond dat Kenneth Vermeer, de speler door wie Kenneth Vermeer het meest gepasseerd is in de Eredivisie, dat is Sven van Beek. Dat vijf is Sven keer. Van Beek, ja. Vijf keer. Want steeds stond Vermeer op het doel. 5 van de 6 keer in elk geval. Klopt. We hebben contact met Sinclair Bisschop. We hoorden hem zojuist ook als een van de twee commentatoren bij die wedstrijd Groningen-Feyenoord voor RTV Rijnmond. De ander is Dennis van Eersel. Maar we dachten om ze nou allebei aan de lijn te hebben, dat is misschien wat overdreven. Sinclair, goedenavond. Goedenavond, Gert. Het was een ongelukkig doelpunt, hè? Dat kunnen we concluderen. Ja, zelf zei hij van, als ik hem niet had aangeraakt, had hij er ook wel in gegaan. Maar ja, wat heel die verdediging van Feyenoord vanmiddag liet zien. Ja, ik denk dat Feyenoord nog blij mocht zijn dat ze slechts met 1-0 Groningen verlieten. Sven van Beek in de Eredivisie, nu gedeeld topscorer in eigen doel met 6 doelpunten. Praat zo verder met Sinclair. Een wat bedenkelijk record waar de Feyenoorder na afloop zelf het volgende over zei. Ik denk als ik die bal niet aanraak, dan vliegt hij er ook in. Dus ik probeer alles aan te doen om hem weg te werken. Maar ja, als je de andere 6 doelpunten of 5 doelpunten gaat natrekken, dan kan ik er zeker aan 3 niks doen. Dus dat record of wat jullie het ook willen noemen, ja, dat interesseert me vrij weinig. Ja, een eigen doelpuntenrecord voor Van Beek dus. Maar hij zegt wel iets interessants. Hij zegt van ja, in een aantal gevallen kon ik er echt helemaal niks aan doen. Ja. Jan, hoe kijk jij ernaar? Ik snap dat hij dat zegt en ik moet zeggen, ik heb ze niet allemaal teruggekeken nu. Dus daar kan ik niet per se iets over zeggen. Maar hij is natuurlijk als verdediger, komt hij vaker in die situatie dan een middenvelder of een aanvaller. Dat lijkt me logisch. Ja, maar goed, dat geldt voor alle verdedigers. Dat geldt inderdaad voor alle Eredivisie verdedigers en 6 stuks. Ja, dat is toch veel. Hij heeft inderdaad nu een gedeeld record. Dus het kan niet alleen maar stom toeval en pech zijn voor Sven van Beek. Oké, maar we hebben veel meer eigen doelpunten dan zeg pak een beet 10 jaar geleden. Dat zegt niet alleen mijn gevoel, maar ik neem aan dat de cijfers dat ook staven. Dat heeft ook te maken met hoe wij tegenwoordig omgaan met doelpunten en doelpuntenmakers. Zeker. Een belangrijk moment daarin is geweest is 2008... toen de UEFA met nieuwe definities kwam over wat nou een eigen doelpunt zou moeten zijn en wat niet. Want er heel vaak discussie over was en eigenlijk nooit duidelijk was wat nu precies de regels daarover waren. Ik heb het even opgeschreven, want dan kan ik het precies zeggen. Ja. Een schot dat voor de aanraking van de tegenstander niet op doel zou zijn geweest, is een eigen doelpunt. Een schot dat voor de aanraking van de tegenstander wel op doel zou zijn geweest, is een doelpunt voor de speler die op dat moment schiet. Nou, die definities worden door Opta, waar ik voor werk, en voor eigenlijk elk databureau op die manier bijgehouden. En dat is nu hoe het zit. Ja, maar dat betekent dus dat we veel meer eigen doelpunten hebben dan inderdaad voor die wijziging door de UEFA. Zeker, want toen was het wel vaak dat de aanvaller wat meer het voordeel kreeg dan dat ze dat nu krijgen. Ik heb wel doelpunten gezien die echt zonder aanraking van de verdediger nooit erin waren gaan, die toch gewoon op de naam van de aanvaller kwamen. Misschien wel mooi, maar nu zijn er dus harde regels voor. En soms kom je in een situatie waarin het moeilijk is om te bepalen of dat nou wel of niet een eigen doelpunt is. Gaat die bal wel of niet op doel? In Nederland is dat lastig. In Engeland bijvoorbeeld hebben ze dat heel erg mooi opgelost. Ze hebben daar gewoon een panel van oud-voetballers en oud-scheidsrechters. Zijn ook onbekend wie dat zijn, om ja, zo objectief geheim, mogelijk te zijn. En zij bepalen dat daar. In Nederland hebben we het niet. Misschien moeten we daar ook eens naartoe. Dat gewoon oud-voetballers. Het lijkt me wel een mooie baan voor zo'n weekend. Dat je onderdeel bent van een panel. Dat het hele weekend lekker wedstrijdjes zit te kijken om dan vervolgens te bepalen of een speler de aanvaller het doelpunt op zijn naam krijgt of de verdediger. Ik ben nog geen scheidsrechter en geen oud-voetballer, maar ik bel me bij deze aan. Ja, dat snap ik. Dan gaan we naar die dramatische wedstrijd zelf. Trainer Giovanni van Bronckhorst won er na afloop van FC Groningen tegen Feyenoord niet bepaald doekjes om. Ja, ik denk de slechtste wedstrijd onder mijn leiding vandaag. Ik denk dat dit vanaf minuut 1 totaal niet in de wedstrijd zit. Slordig, niet vast. Winnen geen duels. Einduitslag. Ik denk voor ons nog enige hoop hadden dat we nog in de wedstrijd konden komen door nog een doelpunt te maken en een puntje hieruit te slepen. Maar op basis van het veldspel was dat niet verdiend. Praat ik verder met Sinclair Bisschop van RTV Rijnmond. Is het een goede analyse, Sinclair, van de trainer van Feyenoord, Van Bronckhorst? Nou, dat het wel een van zijn slechtste wedstrijden onder zijn leiding was, zeker. Ik heb nog wel slechtere gezien, hoor. Trenzin in het Europese toernooi waar ze met 4-0 afgingen. De kampioenswedstrijd van Feyenoord 2 jaar geleden onder zijn leiding bij Excelsior. Ja. Die verloren werd met 3-0. Maar ja, de vraag is ook wel, is het wel toeval, hè, dat Feyenoord zo slecht speelt? Want in ieder geval vreemde bodem, hè. Want slechts 3 uitwedstrijden werden er dit jaar door Feyenoord gewonnen. En ja, wij hebben al naar meerdere wedstrijden gekeken dit jaar waarin de tegenstander de bovenliggende partij was en waar Feyenoord ook eigenlijk niet goed voor de dag kwam. Dus eigenlijk gingen we vandaag al richting Groningen, dat toch een ploeg in vorm was, met het idee van het zal wel weer een lastige wedstrijd worden. Maar dat Feyenoord zo zwak voor de dag kwam, eigenlijk geen echte kans gecreëerd. En dat het slechts blij mocht zijn dat het bij 1-0 bleef, dat was wel heel erg dramatisch. Datgene wat de mensen morgen allemaal doen bij de koffieautomaat wil ik nu alvast doen met jou. Die 6-2 winst op Ajax, dat is dan een uitschieter. Dan valt het zeg maar voor de rest niet mee sinds de winterstop. De verklaring, heb jij die? Ja, de verklaring ligt in ieder geval in het feit dat er echt een wereld van verschil is tussen uit en thuis. Want thuis kan Feyenoord wel goede cijfers overleggen. Hè. Is het tempo vaak wat hoger. Dan zijn er ook wat tegenstanders die vaak maar toch met angst en beven nog naar die Kuipen toekomen. Maar nou, met name uit, dan begint Feyenoord vaak apathisch. Ik moet ook zeggen, wat ik vandaag niet begreep, is dat het elftal zodanig door elkaar is gehusteld. Oké, Sam Larsson kon geen 90 minuten spelen. Maar wat gebeurt er dan? Normaal gesproken in een selectie heb je dan een 1-op-1 vervanging. Dus kan je verwachten dat of Sinisterra of Kukcu, dat zijn jongens die aan de buitenkant kunnen spelen, dat die er komen. Maar nee, het elftal werd door elkaar gewisseld, doordat Toornstra, waarvan we wel vaker hebben gezien dat het nou niet echt een linksbuiten is, die werd op de linksbuitenpositie gezet, werd weggehaald uit het centrum, waar die juist belangrijk is met zijn loopvermogen. Van Persie rendeert na de winterstop enorm goed in de spits. Die werd achter de spitsen gezet. Dus geforceerd werd Nicola Jurgensen, die toch al niet aan een goed seizoen bezig is, in de ploeg neergezet. En dan werd er ook nog achterin gewisseld. Met Sint Juste, die Hiltjaars rechtsback speelt, maar nu centraal, en Cuco Martina als rechter vleugelverdediger. Ja, en dat zorgde er ook voor dat Feyenoord gewoon nooit in die wedstrijd kwam en slecht begon. Want we hebben net de analyse over Van Beek gehoord. En natuurlijk speelt hij slecht, maar ja, ik heb even een lijstje gemaakt. Na de winterstop heeft hij samengespeeld met Bottegien centraal achterin, met Van der Heijden, met Martina, met Sint Juste. Ja, dat is ook nou niet echt stabiel als je iedere week iemand anders naast je hebt. En als we dan ook nog eens weten, tot slot, van ik ben heel erg lang aan het woord, dat hij normaal rechts in de verdediging staat en nu geforceerd links in de verdediging moet staan, Sven van Beek, ja, dan is het dat zijn een paar oorzaken ervan waardoor het niet loopt. En ik heb ook vanuit het Groningse begrepen dat ze heel de week erop gehamerd hebben, laten we die Van Beek onder druk zetten, want dat zou wel eens de zwakke schakel van Feyenoord kunnen zijn. Jan, de statistieken, als je kijkt naar Feyenoord, was dat zo dramatisch als het eruit zag? Ja, ik heb eigenlijk 2 statistieken die het spel van Feyenoord samenvatten. Feyenoord had 4 balcontacten in het strafschopgebied van FC Groningen. Dat is, sinds wij dat analyseren, nog nooit zo laag geweest. En dat is al 10 jaar, hè, geloof ik. Dat is al bijna 10 jaar, inderdaad. Dus dat zegt heel veel. En Sinclair zei net, geen enkele kans. 1 klein kansje, een rollertje van Robin van Persie, was het enige schot op doel voor Feyenoord. Dat was ook voor het eerst sinds 2 jaar dat Feyenoord maar 1 keer schoot op doel. Toen was PSV de tegenstander, met alle respect voor FC Groningen, ook een tegenstander van een iets andere orde van grootte. Dus dat zegt eigenlijk alles over dit spel van Feyenoord vandaag. Goed, praten straks ook met Sinclair nog heel kort even verder over Feyenoord. En dan met name over de opvolging van Giovanni van Bronckhorst. Maar toch nog even over die wedstrijd van vandaag. Waar een verliezer is, is ook een winnaar. Verslaggever Matthijs Westraten concentreerde zich op de Groningse kant van het verhaal. Dat er inmiddels een heleboel boven Groningen gaat, dat zijn ze inmiddels wel gewend hier in het noorden. Maar als je wint, dan sta je 9e vanavond. Ja. Ja, die verschillen zijn ongelooflijk klein. En als je verliest, dan sta je 15e. Ja. Maar sinds de winterstop gaat het goed. 9 punten, 4 wedstrijden, eentje verloren maar van PSV. Dat is geen schande. Ja, we hebben behoorlijk wat punten gehaald. We hebben ook wel nodig, want die andere ploegen halen ook punten. Nou ja, dan wacht Feyenoord, de nummer 3. Het is allemaal een bijzonder fijne wedstrijd doen. Een ploeg, een grillige ploeg van Bronckhorst. Waar Groningen toch vaak traditioneel moeite mee heeft. Feyenoord heeft ook nog wel iets om te vechten. Die willen natuurlijk ook derdes blijven. Ja, een overtuiging ontbreekt het niet hier. Wat denk ik wel een mooie wedstrijd. Ja. U bent er wel gerust op? Jawel. Ja? Jawel. En dat blijkt niet onterecht. Ik denk dat vandaag Feyenoord toch ook wel een klein beetje met de knikkende knieën hier naartoe gaat. Want dit is wat er gebeurt in de eerste helft. 1-0, doelpunt, een eigen doelpunt van Van Beek. Een eigen doelpunt dus, maar dat mag de pret niet deren. Groningen veert op. Het kan niet op, het gaat maar door. Dan blijft het lang 1-0. Maar het had eigenlijk zomaar 2-0, 3-0, misschien wel 4-0 moeten zijn voor Groningen. Hoe ver wil je het laten komen, Feyenoord? Het is dat Groningen de trekker niet optimaal. En dan is het afgelopen. Verliest Feyenoord hier. En dat is voor de eerste keer in 15 wedstrijden. Dan komen de mannen van Danny Buijs euforisch van het veld af. Aanvoerder Mike de Wierik. Het kan niet op, hè, dit? Ja, weet je, echt alles klopt. En ik denk dat we Feyenoord op alle fronten hebben afgebluft. En, ja, het was gewoon, denk ik, het genot om naar te kijken was. Naar de passie, naar de strijd, naar de inzet. En het resultaat is inderdaad 1, maar de manier waarop, dat is een tweede. Ja, dat is ook wel misschien het lekkerst. Okay, de laatste 2 weken begonnen we vaak goed. Na de goal zakte het wat in. En dat was de kritiek eigenlijk. We wonen wel. En ja, als je ziet dat we vandaag 90 minuten lang het vol kunnen houden. Ja, dan is dat gewoon ook compliment aan de fysiek trainers. Dat we er goed op staan. En ja, dat is toch de baas. En ja, daar moeten we mee verder. En je gaat je wel afvragen. Hoe kan dit? Hoe is dit te verklaren? Technisch directeur Ron Jans. Ja, heb jij een antwoord op die vraag? Ja, nou, soms zaten we ons voor de winterstop wel eens af te vragen van, hè, zit het dan nooit mee, dan vlooi je in blessuretijd of was je niet minder en vlooi je hem toch. En nu, met name bij Willem II en Vitesse, dan valt het wel de goede kant op. En ja, dat is soms in het leven. Als het goed gaat, dan gaat het allemaal prima. En nou, we kunnen niet ontkennen dat vandaag ook weer de teamspirit en ook ja, eigenlijk iedereen. Ja, dat geeft wel de doorslag en dan komt de kwaliteit ook naar boven. Ja, Hans en Ron hebben goed werk verricht, hè, in de winterstop. Is dat het? Ja, ook. Kijk, we hebben een heel talentvolle groep, ook voor de winterstop. Alleen het was allemaal net iets te jong, denk ik. En kijk, die jongens hebben ook jongens nodig waaraan zich op kunnen trekken, waarvan ze dingen kunnen leren. En kijk, waar de middenveld, volgens mij, er was gemiddelde leeftijd, was 18, denk ik. Zit daar ook de sleutel van dat succes van nu, zeg maar? Nou, dat is wel één sleutel in ieder geval. Ik denk dat de belangrijkste sleutel is gewoon vertrouwen. Als je merkt dat nu ook rondom de club en het elftal en alles, dan is er rust. En dan gaan spelers met vertrouwen gewoon veel beter voetballen dan dat ze voor de winterstop hebben gedaan. En de nieuwe jongens, want nou, het is een eigen goal denk ik van Van Beek. Maar dat is dan de zesde goal waar de nieuwe spelers direct of indirect bij betrokken zijn. En ja, dat geeft ook wel iets aan. Over de tegenstander van vandaag gesproken, ja, daar staat nog een vacature open. Er worden allerlei namen genoemd, maar we missen eigenlijk die van jou. Zou je dat willen? Het heeft helemaal geen zin om zelf wat te roepen. Ik denk dat Feyenoord mans genoeg is om een nieuwe trainer aan te stellen. En ik denk nog steeds dat zeg maar het paard advocaat het straks gewoon gaat doen. Want ik dacht dat hij vorige week al een beetje terugkroop. Maar daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Nee, is dat niet een ambitie? Want je hebt zelf geen geheim van gemaakt. Dat is je liefde. Hè? Je wil daar het liefst staan, niet zozeer bij Feyenoord, maar op de mat. Met de jongens aan het werk. Zou het een ambitie kunnen zijn van je? Ja, ik heb het gevoel dat moment waarschijnlijk voorbij is. En op dit moment vind ik het zelf ook helemaal niet het moment om jezelf... Maar je wil niet zelf solliciteren? Nou, dat sowieso niet. Dus de enige wat ik wil is dat we hier bij Groningen gewoon op een geweldige manier de tweede seizoen zelf gaan invullen en het seizoen afmaken. En dan zien we wel weer verder. En dat geldt ook wat mij persoonlijk betreft. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat was Ron Jans. Hij is natuurlijk niet de trainer van FC Groningen, maar zegt ook nog niks gehoord te hebben van Feyenoord. En dat is natuurlijk ook wel logisch. En hij verwacht eigenlijk nog steeds dat Dick Advocaat het toch gaat doen. Het was wel ooit zijn ambitie, zegt Jans, maar zijn moment is wel voorbij. Ik denk dat jij het daar ook wel mee eens bent, Sinclair Bisschop van RTV Rijnmond. Nou, dan heb je onze podcast 2 weken geleden niet geluisterd. Toen heb een lans gebroken voor Ron Jans. Echt waar? Want ik denk dat, Feyenoord zoekt een ervaren trainer. Ik zou het juist een zwakke daad vinden om weer bij Advocaat terecht te komen, terwijl hij zelf nee heeft gezegd. En we weten echt dat in het Rotterdamse, met name bij het Feyenoord publiek, Advocaat niet echt lekker ligt. En Ron Jans heeft in het verleden gewoon goed werk verricht als trainer. Weliswaar niet als technisch directeur, maar wel als trainer. Bij Zwolle, bij Groningen. En een paar jaar geleden riepen we nog allemaal gekscherend, hij moet misschien wel zelfs de bondscoach gaan worden. Dus ik zou het hem wel zien zitten als advocaat uiteindelijk toch niet weer nog een keer benaderd gaat worden. Ja, weet jij al meer over die opvolging van Van Bronckhorst bij Feyenoord? Of is het echt puur speculeren? Nou, Ron Jans is, wat ik wel betreft, vanuit Feyenoord niet in beeld. Henk Vreese wordt nog altijd genoemd. Maurice Stijn wordt genoemd. En ja, ik hoor ook steeds wel meer verhalen dat Feyenoord toch nog wacht in de hoop dat advocaat misschien toch nog de komende dagen of weken ja gaat zeggen. Want dat plan is eigenlijk ingezet, hè, waar Dirk Kuyt ook een belangrijke rol moet gaan spelen. Dus het zou zomaar kunnen dat Feyenoord weer bij Dick Advocaat terechtkomt. Maar aan de andere kant, nogmaals, wat ik daar net mee begon, zou ik toch een beetje een zwakke daad vinden op het moment dat daar duidelijk op die persconferentie vorige week door advocaat is gezegd, ik ga er niet aan beginnen, om dan toch weer terug te gaan keren op zo'n besluit. Goed, dankjewel Sinclair. Bisschop was dat van RTV Rijnmond. Komende zondag PSV uit. Schrale troost voor jou als het gaat om de topwedstrijden. Dan staat Feyenoord er wel dit seizoen. En wie weet gaat dat ook nu weer gebeuren. Nogmaals, dankjewel voor je tijd. Gaan wij luisteren naar Foreigner. And That Was Yesterday. Vanmiddag werd de finale gespeeld van het ABN AMRO Wereld Tennis Toernooi in Rotterdam. Een finale tussen twee vrienden, trainingspartners en tegelijkertijd ook twee tennissers met twee totaal verschillende speelstijlen en elk hun eigen verhaal. De showman Gaël Monfils uit Frankrijk en de vechter Stan, dan wel Stan Wawrinka uit Zwitserland. En dat maakt het ook voor de kenners een finale om naar uit te kijken. Een reportage vanuit Rotterdam van Edwin Cornelissen. I always get questions how you can serve faster. Hij wordt wel Kees genoemd. Kees Verkerk. Dat was een klein foutje, hè, Martin? Ja, er kwam hier iemand naar me toe en die roept 2-3 keer Kees. En ik denk, hè, maar kijk op een gegeven moment maar. Maar het was echt zo. Hij noemde me echt Kees Verkerk. Ja, maar jij bent niet zo goed op schaatsen, toch?

Goedenavond. Dat is een mooi rijtje, toch? Had je dit voorafgaand aan het seizoen verwacht? Nu al 13 zegens? Nee, dat was ik vooraf niet durven dromen, denk ik. Ik ben aan een heel mooi seizoen bezig. En ja, dat het inmiddels al de 13e overwinning is, dat had ik echt nooit verwacht. 13 zegens. Ben je bijgelovig eigenlijk? Nee, niet echt. Maar het lijkt me wel fijn om toch het seizoen te eindigen met een ander getal, toch wel. Precies, dus dat betekent dat je met nog 3 koersen te gaan hoopt er minimaal nog eentje te winnen. Nou was je aan het begin van het seizoen ijzersterk, aan het eind van het seizoen ijzersterk. Zou je dan mogen concluderen dat het middengedeelte het meest moeizaam voor je was? Ja, ik denk dat wel klopt inderdaad. Het was rond de kerstperiode dat het iets minder was. De kerstperiode is een super drukke wedstrijdmaand eigenlijk. Heel december eigenlijk wel. En dat is toch wel heel intensief en vergt veel van je lichaam. Dus ik merkte dat het toen wel iets minder was. Maar ja, inmiddels wel weer echt goed kunnen herpakken. En de vorm is weer goed teruggekomen in ieder geval. Ja, nu ben je nog niet heel lang puur en alleen aan het veldrijden. Hè? Je komt uit een mountainbike circuit. Betekent dat ook dat je zo'n middenperiode weer aan het leren bent? Ja, ik ben natuurlijk heel veel aan het leren dit seizoen sowieso. Na aanloop van dit seizoen ook hoor. Ik ben me sinds eigenlijk dit seizoen pas aan het richten op het veldrijden alleen. En het mountainbiken nu toch een beetje laten vallen. En ik denk dat dat vooral wel een reden van de progressie is geweest. Dan heb ik even gekeken naar hoe dat voor jou dit seizoen is gegaan als het gaat om contracten. Je was semi-prof, je werd full-prof. Dat gebeurde allemaal binnen een tijdsbestek van een paar weken. Ja. En uiteindelijk heb je inmiddels zelfs je contract bij de Belgische ploeg Marlux Bingol verlengd tot 2023. Ja, dat klopt. Ja, dat is allemaal heel snel gegaan eigenlijk. Ik heb het Europees kampioenschap gereden en direct daarna hebben we bekendgemaakt dat ik bij Marlux Bingol ben gaan rijden, per direct. En eigenlijk super mooi om daar als half prof te beginnen. En gelijk eigenlijk na een aantal weken werd dat omgezet. En dat motiveert natuurlijk wel heel erg. Ja, hoe belangrijk is Tom de Kort voor je, je coach, oud-veldrijder van België? Ja, onwijs belangrijk. Hè? Die heeft aan het begin van dit seizoen, eigenlijk vanaf de zomer, zijn we gaan samenwerken. En heeft hij mij superveel geleerd. Echt cross-specifieke trainingen gegeven. En daar heb ik echt heel veel aan gehad. Ik kom uit het mountainbiken, dus het fietsen was me niet onbekend natuurlijk. Maar ja, echt de cross-technische dingen, die moesten nog wel goed worden bijgespijkerd. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, de balkjes springen. Of althans, ik ga de fiets af en dan ren ik ze. Maar de techniek die daarbij komt kijken, die is natuurlijk ook erg belangrijk. Maar ook simpele dingen als startjes oefenen en dat soort dingen. Ja, en dat betekent dus ook dat de Kort van mening is dat de progressie nog lang niet klaar is. Nee, dat klopt. Ja, het is, er is sowieso nog heel veel te leren, ook op technisch vlak. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je wedstrijdervaring moet opdoen. En dat zijn dingen, daar kan allemaal nog progressie in gemaakt worden. Als je het dan over minpuntjes hebt, vind je dan vierde worden bij een WK een grote plus? Of is dat dan toch voor jouw gevoel een klein minnetje? Als je ziet wat je dit seizoen hebt bereikt. Dat was erg dubbel wel, want het was mijn eerste WK. En dan kun je eigenlijk weinig van jezelf verwachten. Maar ja, het is wel zo dat een vierde plaats gewoon altijd heel zuur is. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel op het WK. Ondanks dat ik toch met weinig verwachting heen ging. Was dat jammer. En op het Nederlands kampioenschap eindigde ik ook net naast het podium op de vierde plaats. Dus ja, daar heb ik echt wel even van gebaald. Nu is het seizoen bijna klaar. Je bent nu thuis op Texel. De kindertjes liggen inmiddels al lang en breed op bed. Is het fijn ook dat het bijna klaar is? Of kan het niet lang genoeg duren voor je? Het is natuurlijk wel. De vorm is weer helemaal goed terug. En dat is natuurlijk heel mooi om dat te voelen. En dan ben je ook super gemotiveerd om de wedstrijden te rijden. Dus het is onwijs snel gegaan. En het verbaast me dat het einde al in zicht is. Ik ben nog vol moraal in ieder geval. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat ik daarnaast ook nog moeder ben. En het is ook fijn dat er dadelijk weer wat meer tijd vrijkomt om samen dingen te ondernemen. Het zonnetje schijnt ook morgen. Ik neem aan ook op Texel. Ik wens je buitengewoon veel plezier op deze vroege lentedag op het eiland morgen. Dat moest helemaal goed komen. Dankjewel. Dankjewel, Denise. I've been down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong. Like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody is so. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools, they let you die. James Morrison was dat met het nummer A Wonderful World. Jip Vastenburg kennen we als een loopster op de 5 en 10 kilometer. De halve marathon liep ze ook al een paar keer. Maar vandaag waagde ze zich aan de marathon in het Spaanse Sevilla. En dat werd niet het gehoopte droomdebuut. Want na 24 kilometer moest ze opgeven. Jip, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nu met je? Nou, ik moet zeggen dat ik me niet super voel. Vooral emotioneel zit het wel zwaar. Maar goed, ik heb best wel flinke blaren gehad. Dus ik ben er best vroeg uitgestapt. Dus fysiek verder ben ik wel niet te moe eigenlijk. Nee, dat snap ik. Want je had natuurlijk getraind om de complete marathon uit te lopen. En je bent na 24 kilometer uitgestapt. Waar ging het mis los van die blaren? Is dat iets wat je voelt vanaf het moment dat de start heeft geklonken? Ja, eigenlijk wel. Ik voelde eigenlijk vanaf kilometer 1 dat het al... Kijk, als je marathon tempo loopt, dan moet het best wel makkelijk aanvoelen. Zeker de eerste halve marathon. Maar eigenlijk vanaf kilometer 1 voelde het tempo al best wel hard aan. En ja, toen dacht ik nog wel van, goh, ja, misschien moet ik er even inkomen. En het is toch best wel een lange afstand, dus daar heb je ook best wel tijd voor. Dat leek eigenlijk ook wel een beetje te gebeuren. Van 5 naar 10 kilometer voelde het best wel oké. Maar ja, daarna kreeg ik het gewoon heel snel zwaar. Moest ik het tempo laten gaan. En toen kwamen de blaren er eigenlijk bij. En dat gaf uiteindelijk de doorslag om te stoppen. Ja, en dan snap ik dat je zegt dat het vooral emotioneel pittig is, zoals je nu in je hotel bent in Spanje. Omdat ja, je zeker. Natuurlijk je hele leven al hebt gehoord van iedereen die ooit een marathon heeft gelopen. Het kantelpunt is zeg maar vanaf 35 kilometer, maar dat je daar niet eens aan toegekomen bent. Nee, precies. En daar train je natuurlijk ook wel voor. En ik keek eigenlijk best wel naar uit om dat punt over te gaan en hetzelfde ervaren. En nu had ik eigenlijk al de eerste halve marathon het goede gevoel niet. En dan weet je ook wel dat het heel lastig gaat worden in de tweede helft. En ja, ik liep op een gegeven moment ook echt wel een beetje scheef, omdat de blaren zitten onder mijn grote tenen. En dat is toch wel een afvalkulpunt. Dus dat was ook wel het moment dat ik zei van ja, nu moet ik er gewoon uit, anders raak ik straks geblesseerd. Ja, het lijkt me van belang om nu te achterhalen waar dit dan vandaan komt. Of hou je ook gewoon rekening met simpelweg, je kan ook wel eens een slechte dag hebben? Natuurlijk kan je een slechte dag hebben, dat sowieso. Ik moet er wel even rustig gaan analyseren waar het dan vandaan zou kunnen komen. Ik heb best wel een goede voorbereiding gehad eigenlijk. Ik heb 12 goede weken gehad. Dat deze dag zou komen, kwam toch wel een beetje als verrassing. En het is niet zo dat ik nou de laatste week me heb zien aankomen of zo. Dus dat moet je wel goed analyseren natuurlijk. Ja, nu lees ik in de Telegraaf: Meisjesdroom Vastenburg spat uiteen. Ja, dat vond ik wel een heel dramatisch op, moet ik zeggen. Nou ja, ik dacht, nu ik je toch aan de telefoon heb, dan kan ik dat ook gewoon even bij je verifiëren. Er staat namelijk precies. Dat je er als klein meisje al van droomde om de marathon te lopen. Is dat wel correct? Dat is zeker waar. Ik denk zeker vanaf het moment dat ik aan atletiek doe. En toen was ik echt nog wel heel jong. Merkte ik al wel dat ik gewoon eigenlijk heel veel talent heb voor het lopen. En vooral lange afstanden. En ja, die droom is eigenlijk wel gegroeid. En spat uiteen vind ik dan een beetje een bezware benaming. Want kijk, dit is nu één marathon die niet helemaal goed is gegaan. Maar goed, ik ben 24 en er ligt nog een hele carrière voor me. En ja, dus daar maak ik me niet zo druk om. Nee, want eigenlijk doe je dit op heel jonge leeftijd al. Hè? Die overstap maken na die marathon. Maar ga je ook direct weer terug naar de 5 en de 10? Of wil je nu direct nadenken over een vervolg? Het was sowieso de bedoeling om de combinatie te blijven doen. Ik denk dat het voor mij best wel goed werkt. Omdat ik op de 5 en de 10 best wel goed uit de voeten kan. En op de 5 kilometer best wel een grote stap heb gezet afgelopen jaar. Maar ik had wel gehoopt dat deze wel redelijk goed zou gaan. En dat je dan wat makkelijker voor de marathon zou kunnen kiezen. En nu zit je nog steeds een beetje in dubio wat je gaat doen. Ja, dat snap ik. Zoals je nu, neem ik aan, even gas terugneemt. Want je hebt namelijk toch een intensieve trainingsperiode achter de rug. Ook al ben je dan nu vandaag niet verder dan die 24 kilometer gekomen. Heb je al enig idee hoe je dan daarna weer verder gaat? Ik neem nu in ieder geval even een weekje echt al rust. En even alles laten bezinken ook. Dan is de emotie ook een beetje van de wedstrijd af. En dan kan ik met mijn coach ook beter analyseren wat er mis is gaan. En ook wat dan de plannen voor volgend jaar gaan worden. Of ik dan de marathon in het najaar ga doen. Of nog iets later en volgend jaar rond dezelfde tijd als deze. En dan gewoon een vol baanseizoen draaien. Die optie ligt ook nog open. Maar eerst even de emotie laten zakken van deze wedstrijd. Heb je een goede minibar op je kamer? ik zit op dit moment in de lobby. Oh. Mijn kamergenoot ligt al lekker te slapen. Dus het is wel een beetje eenzaam op dit moment. Maar ik ben morgen weer lekker thuis. Goed zo. Nou, fijn dat je ons even te woord wilde staan. En nou, dat marathondebuut, dat slaagt, dat komt er zonder twijfel. Het was dan alleen niet vandaag. Ja, absoluut. Dankjewel, Jip Vastenburg was dat. Het lukte haar dus niet om de marathon te volbrengen in Sevilla vandaag. En zit nu in het hotel al daar om toch de teleurstelling te verwerken. We blijven wel bij de atletiek. Want Bart Bennema was dit weekend met zijn trainingsgroep weer voor even in Nederland. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek zag de atletiek die coach dingen goed en dingen fout gaan. Daphne Schippers won zoals verwacht de 60 meter. Maar Jamiel Samuel liep bijvoorbeeld niet de limiet voor het EK in Glasgow. Een toernooi dat volgens Bennema belangrijk is in de voorbereiding op het outdoorseizoen. Het is een mooie tussenstap. Het is niet zo belangrijk voor me in het geheel. Dus het hoort meer in een afronden van een blok training en een proces. Ik heb vooral mijn vizier gericht op buiten. En zeker als het gaat om Jamiel, dan is dat zeker richting 200 is het gefocust. En die trainingen gaan onwijs goed. Dus ja. Hoe belangrijk is dit EK indoor voor Daphne Schippers? Beetje hetzelfde. Ik zie het als het zou een mooie afronding zijn van een blok techniek. Werken aan haar start en haar eerste 60 meter eigenlijk. Ik zag gisteren voor het eerst in de finale terug waar we aan werken. Alleen daar zit ook nog een beetje de oude techniek doorheen. Dus het is een beetje alsof ze twijfelt op sommige momenten. Maar het begint echt daarheen te gaan. Alleen de tijden zijn er dan nog niet na. Maar ja, het ritme is ook nog niet zoals het hoort te zijn. Je hebt een leuk gehad, hè? De hoeken en de houdingen beginnen te lijken op wat hoort te zijn. Want je bent nu weer een aantal maanden met haar aan het werk. Hoe kijk je terug op die maanden? Heel goed. Om even precies te zijn, ik ben 12 weken echt met haar aan het trainen. Dus dat is op zich vrij kort. Maar een erg goede periode. We hebben dat goed ingezet vanaf het begin. Goed duidelijk gemaakt aan elkaar wat we van elkaar verwachten. Hoe we het gaan doen. Toen hebben we echt eerst, we zijn bij het begin, begonnen en dat was eerst maar eens fysiek belastbaar zijn. Toen is werken aan het eerste stuk. Concept vooral in haar hoofd krijgen van hoe dat eigenlijk moet zijn. Daarna kwam ook nog het maximale snelheidsstuk. Dat zaten ook wat schoonheidsfoutjes in die ze niet helder had. Dus ze heeft nu een concept wat helder is. Alleen ja, nu het toepassen, dat duurt even. Je komt weer bij elkaar. Zit je dan gelijk op één lijn? Of moet je allebei een beetje water bij de wijn doen? We zaten wel gelijk op één lijn. We hebben geen water bij de wijn hoeven te doen. We hebben dat heel duidelijk afgesproken hoe we het zouden doen. En daar kwamen we eigenlijk met dezelfde punten uit. Er zat niks dwars of zo. Dus dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan hebben goed kunnen werken. Is het lastig voor je? Want de mensen denken nu van, oh, ze zit bij Bart Bennema, nou komt het wel helemaal goed. Ja, ik snap dat mensen dat denken. Alleen ik heb echt tijd nodig om dat echt goed te krijgen. En laat ik het zo zeggen, als ik een nieuwe atleet krijg die ik nog nooit heb getraind, heb ik echt wel een jaar tot anderhalf jaar nodig voordat het echt gaat lopen. En de ene gaat sneller omdat het gewoon meer talent of veel fitter of komt op een hoog niveau binnen. Want Jamiel heeft me anderhalf jaar gekost om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het met Daphne veel sneller kan. Maar ja, dat kan niet in 12 weken, krijg je het even goed. Wat heeft het voor effect gehad op jouw hele trainingsgroep, de komst van Daphne? Niet per se de komst van Daphne had effect. Wat effect had, was dat het opeens een hele grote groep was. Het was opeens 14, 15 man waar je verantwoordelijk voor bent. Terwijl dat maximaal dus 10 waren. Maar dan ook allemaal gelijk van het niveau, Olympisch niveau, wereldniveau. En of dat nou estafette lopen is of individueel, maakt even niet uit. Ze zijn allemaal belangrijk. Ze hebben allemaal hebben ze hun aandacht nodig. Ja, dat kost wel even veel energie. Dat is van tijdelijke aard. Maar dat heeft veel meer effect gehad dan per se de komst van Daphne. De komst van Daphne is dan wat dat betreft van veel minder invloed. Maar hoe heb je het aangepakt? Vooral eerst de gehele groep goed aanpakken. Daar structuur in brengen. En dan komt er op een gegeven moment ruimte voor veel individuele aandacht. Nou, daar, die fase zijn we wel. Dat een aantal atleten, zoals Daphne, die individuele aandacht ook inderdaad nodig heeft. Dus als ik werk aan technische facetten, ja, dan moet ik eens gewoon een uur of twee uur alleen met haar aan het werk. Laten we eens eventjes naar dit Nederlands kampioenschap kijken. Niet naar jouw trainingsgroep, maar het algemene, de algehele beeld. Wat mij eigenlijk een beetje opvalt, de jeugd klopt meer dan ooit aan de deur. Ja, er lopen een aantal interessante talenten rond. Echt, echt exceptionele talenten. Zoals Niketje op de 60 meter. Dat is echt wel bijzonder. Maar het algemeen wat je ook wel ziet is dat die groep jeugd beter getraind is dan ook. Beter begeleid is dan ook. Beter opgebouwd is dan ooit. En dat komt gewoon doordat het niveau van de coaches stijgt. De ervaring stijgt. En dat komt mede door allerlei congressen en opleidingen die er te volgen zijn. Maar je ziet dat daar ook een enorme ontwikkeling is. Is de scouting beter? Zie je beter wat voor talenten rondloopt? Ja, weet je, het is niet alsof we echt kunnen scouten. Ja, we hadden altijd wel zicht op wat er binnen de atletiek rondliep. Er wordt nog steeds niet echt gescout buiten de atletiek. Hoewel ik begrijp dat de Keetje op een schoolplein ontdekt is. Dus dat is fantastisch dat iemand dat zo doet. Dus nee, ik denk dat er een heel goed beeld is van wat er binnen de atletiek aanwezig is. Ja, nou, die naam is nou twee keer gevallen. Ik wil het daar toch nog eventjes over hebben. Niketia Sedo, 15 jaar, 7,27. Ja, gewoon het gesprek van de dag. Ja. Gisteren in ieder geval, vandaag eigenlijk ook nog. Hoe kijk jij daarna? Ja, ik vind het een weergeloos talent. Ze doet iets wat de meeste van onze topdames niet zo van nature hebben. Is goed kunnen starten. Dat kan zijn geweldig. Dus dan zou ik vooral dat zo laten. Ze loopt op jonge leeftijd heel hard. Ze wordt goed begeleid door de clubcoach. Ze wordt goed begeleid door mijn collega, talentcoach Rogier Ummels. Die doen dat heel stapsgewijs. Ja, ik vind een fantastisch talent. Ik zou vooral willen zien dat ze gewoon haar ontwikkeling mag doormaken. En dat we niet gelijk allerlei dingen verwachten van haar. Ze is 15, laat haar rustig de stappen maken. Het is belangrijk dat ze... Ik hoor mensen om me heen roepen, beter dan Daphne. Ik zeg, ja, het is pas interessant als ze op de 23e beter is dan Daphne. Of net zo goed. Bart Bennema was dat, de trainer van Daphne Schippers. Hij sprak wijze woorden over een jong talent, 15 jaar. In de Bundesliga heeft Peter Bos zijn vierde overwinning te pakken met Bayer Leverkusen. Düsseldorf werd met 2-0 verslagen. Leverkusen klimt naar de vijfde plaats op 5 punten van de nummer 4 Leipzig. Jan Bavink, onze data-analyst, is nog even blijven zitten. Is Leverkusen inderdaad zo dominant als het lijkt? Zeker. Vandaag 1053 passes. Dat is het meest in een Bundesliga-wedstrijd in 5 jaar. 84% balbezit, ook dat is ongelooflijk hoog. Sowieso onder Bos ligt het balbezit een stuk hoger dan het lag bij zijn voorganger. Dus veel dominanter dan eerst, zeker. Ja, en de aanvallende speelstijl die hij graag wil hanteren, zie je dat ook terug? Ja, meer balcontact in de 16 van de tegenstander, meer schoten en meer schoten op doel. En ook zijn 5-seconden-regel waar hij zo beroemd om is. Snel het bal veroveren als je hem kwijtraakt, ook dat gaat goed. Ze veroveren nu meer ballen rond de 16 van de tegenstander dan dat ze deden. Nu 12 punten, dus je zei het al, en daarmee staan ze aan kop in de Bundesliga op dit moment in 2019 dan. Samen met Bayern München, geen schot op doel weggeven vandaag, dus... Aanvallend goed, verdedigend goed. Ziet er goed uit voor Bos en zijn mannen. Peter Bos heeft een mooie zondagavond. En datzelfde geldt eigenlijk voor Fred Rutte. Won met Anderlecht de uitwedstrijd tegen Antwerp. De treffer viel in de 92e minuut. Jan, dat is altijd interessant. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Zometeen het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Maar als u zegt van ja, ik kan niet genoeg krijgen van de sport. Kijk dan om 11:15 naar Andere Tijden Sport op NPO 1. Geheel gewijd aan de grote Willem van Hanegem, de Kromme. Kijken dus. Fijne avond nog. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht.